येषां ते तथा इति प्रथम विशेषण विभजते। टीकाकार कहते प्रथम विशेषण का विभाग करते। प्रथम विशेषण कौन है? तद्बुद्धयः, यही है ना। तो तद्बुद्धयः जो प्रथम विशेषण है, इसका अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं। तो किस लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं कि तस्मिन् परमार्थ तत्त्वे, किस परमार्थ तत्त्व में? प्रकाशयति तत्परम, वहाँ तत्परम का अर्थ कर दिया था परमार्थ तत्व। तो तस्मिन् परमार्थ तत्त्वे, उस परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व कौन है? परस्मिन् ब्रह्मणि, पर ब्रह्म स्वरूप जो है यही है वह परमार्थ तत्व। उसमें बाह्यम विषयम अपोह्य गता प्रवृत्ता। अब देखिए, बाह्य विषय को हटा कर, पहले बाह्य विषय को हटाना पड़ेगा। बाह्य विषय के संस्कार जो उदित हो जाते हैं, तो बाह्य विषयम अपोह्य गता प्रवृत्ता, क्या? श्रवण मनन निदिध्यासन असकृत अनुष्ठित। ये कब होता है बाह्य विषय का अपोहन? कैसे होगा? तो कहते हैं बारंबार श्रवण मनन निदिध्यासन का जिसने अनुष्ठान किया है वही बाह्य विषय का अपोहन कर पाएगा। एक बार नहीं, बारंबार श्रवण मनन निदिध्यासन का जिसने अनुष्ठान किया है, तो उसे बुद्धि साक्षात्कार लक्षणा ईशाम, इन साथ ही हो गए साधन। इस साधन के द्वारा जिसकी बुद्धि, कैसी बुद्धि? साक्षात्कार लक्षण वाली हो गई है, ते है तद्बुद्धय। निरंतर श्रवण मनन निदिध्यासन का अभ्यास करते हुए, कैसे अभ्यास कर रहा है वो? कि विषयम अपोहे, बाह्य विषय का तो अपोहन कर दिया, बाह्य विषय का चिंतन नहीं कर रहा है, और ब्रह्म विषयक श्रवण का जो है मनन पूर्वक उसको असंदिग्ध कर रहा है, और उसमें जो है स्थिति प्राप्त कर रहा है। ऐसे दीर्घकालीन अभ्यास किया है, तो अभ्यास करने से प्राप्त होने वाली जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? साक्षात्कार लक्षणा बुद्धि, जो तत्व के अनुभव करने वाली बुद्धि। वह बुद्धि जिनको प्राप्त हो गई है वो कौन हो गए? तद्बुद्धयः। अब भाष्य में देखिए, तस्मिन् गता बुद्धि येषां ते तद्बुद्धयः, उस ज्ञान में, उस आत्म तत्व में, उस परमार्थ तत्व में निश्चित हो गई है, प्रवेश कर गई है बुद्धि जिनकी। अब उस आत्म तत्व में बुद्धि का प्रवेश तो संभव नहीं, तो कैसे प्रवेश कर गई है? तो चरम वृत्ति जिनके अंदर उद्भूत हो गई है, अज्ञान के नाश के लिए बुद्धि की अपेक्षा है। तो श्रवण मनन निदिध्यासन करते करते करते करते करते करते चरम वृत्ति का उदय हो गया। अब चरम बुद्धि का जो उदय हो गया, यही है बुद्धि का प्रवेश, और कोई बुद्धि का प्रवेश नहीं, क्योंकि बुद्धि उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। पर चरम वृत्ति का उदय होना, यही है बुद्धि का प्रवेश। तो बुद्धि येषां, तस्मिन् गता बुद्धि येषां, ऐसी बुद्धि जिनकी हो गई है, ते हो गए तद्बुद्धयः, उनका नाम है तद्बुद्धयः, माने परमार्थ तत्व साक्षात्कार बनता है, जिन्होंने परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर लिया। अब साक्षात्कार करने के बाद क्या स्थिति बनेगी? तो कहते तदात्मानः तदैव परब्रह्मात्मा येषां। देखो, साक्षात्कार के बाद क्या स्थिति आपकी बनेगी? कि आप अभी तक उपाधि को आत्मा जानते थे, जाने? या उपाधि सहित जो है चेतन को आत्मा जानते थे, साक्षात्कार होने के बाद शरीर से लेकर के बुद्धि पर्यंत जो उपाधि है वह आत्मरूप करके नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा कि तदेव परब्रह्म आत्मा एषाम। अब वो जो परब्रह्म स्वरूप जिसका साक्षात आत्म त्याग किया है वही उसकी आत्मा हो गया, ये द्वितीय स्थिति हो गई। तो परब्रह्म आत्मा एषाम ते तदात्मानः, थोड़ी सी टीका देखिए, तरी बोधा जीवो बोधव्यम ब्रह्म इति जीव ब्रह्म भेदाभ्युपगमो। अरे भाई कहते हैं कि देखो ब्रह्म को जान लिया उसने, तद्बुद्धया, इतना ही हम कहें कि तद्बुद्धया, तो इसका मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार उसने कर लिया। तो साक्षात्कार करने वाला कौन हुआ? जीव। और साक्षात्कार किसका किया? ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तब तो जब साक्षात्कार करने वाला जीव हुआ और जिसका साक्षात्कार किया वो ब्रह्म हुआ, तो इसका मतलब जीव ब्रह्म का एकत्व नहीं है, सिद्ध हो सकता है, भेद होगा। तब कहा तदात्माना है नहीं, अब जीव तो खत्म हो गया, साक्षात्कार होते ही जीवत तो समाप्त हो गया। तो जीवत तो जब समाप्त हो गया तो इसीलिए कहा कि तदात्माना है, यानी परब्रह्मैव आत्मा येषां ते तदात्माना। अच्छा, तन्निष्ठा, तन्निष्ठा का अर्थ करते हैं कि निष्ठा, निष्ठा किसको कहते हैं? निष्ठा कहते अभिनिवेश। अभी शरीर के साथ अहंता का अभिनिवेश है ना। अभिनिवेश एक ऐसी चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि हींग है और हींग किसी डब्बी में रख दी, तो हींग किसी डब्बी में जब आप रख देते हैं उसके बाद हींग को फेंक दी तो भी वो डब्बी में से गंध आती है। ये अभिनिवेश बहुत विलक्षण होता है, डब्बी में से गंध। ऐसे आप बिल्कुल पक्का आपको हो गया कि मेरा स्वरूप जो है निष्कल परब्रह्म परमात्मा है, इसमें अनुभूत हो गया आपको, पर जो व्यवहार में क्या है कि इसकी गंध आ जाती है। व्यवहार दशा में क्या है कि मैं कहने से ये शरीर आदि की गंध आ जाती है, ये भी निकल जाती है। अब देखो जीवन मुक्ति के लिए ये अपेक्षित है, जीवन मुक्ति के लिए ये अपेक्षित है, विदेह मुक्ति के लिए साक्षात्कार ही अपेक्षित है ना। पर जीवन मुक्ति के लिए ये अभिनिवेश जो बना हुआ है ना, अभिनिवेश, ये अभिनिवेश भी समाप्त हो, तो इसके लिए निश्चित होना चाहिए वो ज्ञान। इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि देखो तन्निष्ठा, निष्ठा कह दिया अभिनिवेश, तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ब्रह्मण्येव अवस्थानम् एषाम्। संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके ब्रह्म में ही अवस्थान हो गया है जिनका, अब उसी में निष्ठा रही, अब कर्म कारण में निष्ठा उसकी खत्म हो गई। तो तन्निष्ठा, थोड़ी सी टीका देखिए, कल्पितम बोधत्वं वस्तुतस्तु न भेदो अस्ति इति अंगीकृति व्याचष्टे तदेव। यानी जो बोध जो था ना, कि उस बुद्धि ने जाना शुरू, तो ई बोधित्व और बोध, एक बोध बोध जानने वाला हुआ, एक जाना गया, ये कल्पित, कल्पना करके ये बात कहेगी कि कल्पित है, वास्तविक नहीं है। तो इसी को कहा बोध बोधव्यत्वम कल्पितम। और वस्तुतस्तु न भेदो अस्ति, वस्तुतः किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो ये जो तदेव यहाँ पर टीका में दिया वो भाष्य में तदेव कहाँ है? हाँ, तन्निष्ठा के बाद तदेव परमम अयनम है परागति। इस तदेव को लिया कि तदेव परमम अयनम तदागति, और निष्ठा का प्रतीक बाद में लिया है कि नहीं? तदेव का प्रतीक पहले ले लिया और भाष्य में निष्ठा शब्द पहले है। अरे तन निष्ठा है ना, है तो निष्ठा शब्द पहले, वो निष्ठा का प्रतीक बाद में लिया टीका में कि नहीं, और तदेव का प्रतीक पहले ले लिया है? तो निष्ठा पहले तो है, माने तन निष्ठा से मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतीक जो है तदेव प्रतीक पहले है और निष्ठा प्रतीक बाद में है। भाई वो तो मैं मान रहा हूँ, पर मेरी बात भी तो आप लोग समझिए। आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात ये समझिए कि तदेव प्रतीक पहले है और निष्ठा प्रतीक बाद में है। तन निष्ठा और निष्ठा ये दो प्रतीक बाद में है, तो तदेव के बाद कहाँ भाष्य में तन निष्ठा और जो है निष्ठा आता है? नहीं आता ना? आता तदेव परम ब्रह्म, है किसी में भाई? है कहाँ? आप में भी है, हमारे में नहीं। हमारे में नहीं, तो आप में कहाँ है वह? तदात्माना के बाद क्या है? और उसके बाद आत्मा ये शांति तदात्मा। वो तदात्माना के पहले है कि तदात्माना के? अच्छा, एक तदात्माना पहले है, उस तदात्माना के बाद है तदेव परम ब्रह्म आत्मा ये शांत। वो तदेव जो है वो आप प्रतीक में पहले लीजिए। तो देखिए उस तदेव का यानी कल्पितम बोध बोधित्वभ्यम वस्तुतस्तु न भेदो अभ्युपगम, तो ये वहाँ पर होने से पाठ ठीक हो जाता है। अब देखिए तदात्माना के बाद थोड़ी टीका देखिए, टीका मने तदेव के बाद ननु देहादौ आत्म अभिमानम अपनीय ब्राह्मणेव अहम् अस्मीति अवस्थानम तत्तद् अनुष्ठीयमान कर्म प्रतिबंधात् न सिद्ध्यति इत्याशंक्य विशेषणार्थ आदत्ते। एक शंका ये होती है कि भाई अज्ञान काल में देहादि में आत्माभिमान था है? अज्ञान काल में देहादि में आत्माभिमान था, अब आपने जान लिया अपने स्वरूप को, तो उसको अब हटाना है। अब उसको हटाएंगे ना, बार बार जो देहादि में आत्माभिमान आ जाता है इसको हटाना है। इसको अपनी ब्राह्मणेव अहम् अस्मि इति अवस्थानम्, ब्रह्म में ही जो है अहम् अस्मि ये जो है अभ्यास करेंगे आप। परंतु ये अभ्यास सिद्ध कैसे होगा? कहा क्यों नहीं सिद्ध होगा? कहा कि वही अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, भोजन करने जा रहे हैं, अन्य जा रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई बात पूछ रहा है, तो उस समय एक आपको जो है देह का भान होगा कि नहीं? तो इसी को कहते तत्त्व अनुष्ठीयमान कर्म प्रतिबंधात्, समय समय पर होने वाले जो कर्म हैं वो कर्म के द्वारा प्रतिबंधित हो जाएगा आपका ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान व्यवहार में कर्म में प्रतिबंधित हो जाएगा, तो प्रतिबंधित होने से न सिद्धति, ये सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं देखो खाली तदात्मान ही नहीं है तन्निष्ठा। उसने अभिनिवेश जैसे शरीर का अभिनिवेश मैं के साथ था, इसी प्रकार अब मैं के साथ स्वरूप का अभिनिवेश हो गया। अभी मैं के साथ कार्यकरण संघात का जैसे अभिनिवेश था, अब अभ्यास के द्वारा उसने वो मैं के साथ स्वरूप का अभिनिवेश व्यवहार में भी कर, इस चीज को जीवन मुक्ति के लिए सब जगह मानना पड़ता। आगम में तो दीक्षा से ही मुक्ति मानते हैं, आगम में जो है ज्ञानी गुरु से दीक्षित होता है तो उसी समय उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं? तो वो दो प्रकार का मानते, कति बेटी को अज्ञान दो प्रकार का, जिसको आगे चल करके आपके वेदांती लोग भी मानते हैं, एक मूला ज्ञान है एक तूला ज्ञान है, मानते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि मूला ज्ञान जो है, मूला विद्या जो है, वो दीक्षा में ही ध्वस्त हो जाएगी, और उनकी दीक्षा जैसी है तो वो तो विलक्षण है ना, उस प्रकार की दीक्षा देने वाला गुरु भी होना चाहिए। वो कहती है कि सभासनिक है तो ये ग्रंथि नहीं तोड़ना चाहिए गुरु की, ये ग्रंथि तोड़ देगा तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा, निर्वासनिक पहले बनाना चाहिए, तो यही साधन से निर्वासनिक बनावे, जब निर्वासनिक बनावे तब उसकी ग्रंथि तोड़े, इसलिए क्रम दीक्षा है उसमें, पहले निर्वासनिक बनाने के लिए दीक्षा होगी, फिर निर्वासनिक जब बन जाएगी, जैसे इसमें कहा ना पंडित जी के टीकाकार ने, परिपक्व मला ही कान उत्साह देन हेतु शक्ति पाते न योजित परे तत्व सदीक्षा स आचार्य मूर्ति, वो परमात्मा आचार्य मूर्ति में स्थित होकर के परे तत्व योजित आत्म साक्षात्कार कराता है, किनको कराता है? परिपक्व मला ही, तो क्रिया क्या करता है वो? कान उत्सादन हेतु शक्तिपाति, उसका शक्तिपात यही है कि मल परिपक्व हो गए, वासनाएं पक गई, अब वो शक्तिपात के द्वारा उसको खत्म कर देता है, गिरा देता है, अलग कर देता है। तो जो परिपक्व मला है उसी को शक्तिपात के द्वारा, अब कच्चा मल है ना, तब तो उसका यदि तोड़ दे, उसकी वासना तोड़ दे, तब तो वो पागल हो जाएगा। अरे सभासनिक है कोई, और आपने जो है उसका जो है सभासनिक है और उसको निर्वासनिक जान करके उसका जितना ममत्व था सब नाश कर दिया, तो पागल होने है उसको है? और उसका ममत्व नाश कर दिया आपने, तोड़ फोड़ कर दिया, तो जो है पागल होने है उसको, इसलिए कहते पकाना चाहिए। जब पक गया तो फिर जो है फिर शक्तिपात जो है वो ज्ञान शक्ति, फिर ज्ञान शक्तिपात के द्वारा उसकी वासना को झाड़ देगा, तो वासना उसकी समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो फिर परितत्व योजित ही, परितत्व में योजित कर देगा। तो वो लोग कहते दीक्षा से ही ज्ञान, कहते फिर कहते अभी मूला ज्ञान उसका नष्ट हुआ है, पर बौद्ध ज्ञान जो बुद्धि में संस्कार पड़ा है ना, तो बुद्धि का संस्कार अभी वही अपना काम करेगा, वैसे उसके लिए शास्त्राभ्यास करते, उसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। जब अभ्यास करेगा तो बौद्ध अज्ञान को जो है वो समाप्त करेगा, तो वो जीवन मुक्त होकर के जो है वो शिव योगी होकर के बिचरेगा, क्योंकि बुद्धि में अभी उसको जो है वह दोष है, तो बुद्धि के लिए अभ्यास की अपेक्षा आगम में भी मानते हैं। तो यहाँ कह दिया कि भाई व्यवहार में भी कैसे जो है वह उसका ज्ञान जो करते सुदृढ़ रहे, तथा तन्निष्ठा इस पर दे दिया। अब तत्र निष्ठा शब्दार्थम दर्शन विवक्षितम अर्थम आ, अब निष्ठा शब्द के अर्थ को दिखाते हुए विवक्षित अर्थ करते हैं कि तन्निष्ठा निष्ठा अभिनिवेश, निष्ठा का क्या अर्थ हो गया? अभिनिवेश। तो निष्ठा हो गया अभिनिवेश, और मैं अभिनिवेश का क्या तात्पर्य हो गया? तात्पर्य यानी सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मण्येव अवस्थानम् येषाम्। संपूर्ण कर्मों को छोड़ करके ब्रह्म में ही जो है अवस्थान है जिसका, तो वो निरंतर जो है वह स्वरूप में रहने का जो अभ्यास हो गया इसको, ये हो गया तन्निष्ठा अवस्थान में शांति तन्निष्ठा। अब तत्परायणा, तत्परायणा माने तदेव परम परमम अयनम परा गति येषाम भवति ते तत्परायणा। और ब्रह्म ही जो है परम गति है जिसका, क्या होता है कि बहुत जगह क्या होता है कि ऐसी स्थिति होती है कि चित्त तो निश्चित होता है किसी में, पर उसी को परम गति नहीं मानता है। जैसे अज्ञान दशा में देखिए, किसी का जो है चित्त स्त्री में निश्चित है, छोड़ते नहीं, स्त्री का चिंतन छोड़ते नहीं, पर स्त्री को सर्वोपरि नहीं मानता, समझे ना? उसके ऊपर भी देवता मानता है, ईश्वर मानता है, ऐसा नहीं कि उसी को ईश्वर मान लेता है, ईश्वर नहीं मानता है। तो पर आयन नहीं मानता उसको। इसी प्रकार जो है इसमें तन्निष्ठ होने पर भी पर आयन मानने के लिए सर्वोत्कृष्ट आश्रय कौन है, तो वही है। इसी को कहा तत्परायणा, केवल आत्मरते है इत्यर्थ। सीधी बात भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि तदेव परम आयनम परागति येषाम भवति ते तत्परायणा, केवल आत्मरते है। अब आत्मरति वो हो गया बस, अब उसका जो चित्त है वह अन्य कहीं भी किंचित भी रस नहीं उसमें है, वह पूरा का पूरा स्वरूप में स्थित है। इसी बात को टीकाकार कहते हैं कि देखिए कि यथोक्ता नाम नहीं, तथापि पुरुषार्थांतर अपेक्षा प्रतिबंधात है, अपेक्षात नहीं है, आपने क्या है? अपेक्षा प्रतिबंधात, कोई बात नहीं है, अब उसमें समास कर दिया, हमारे समास नहीं है। एक शंका उठाते हैं कि भाई तन्निष्ठ भले ही हो गया है, पर उसके अंदर कोई आश्रय जो है कोई और ऊपर दिखाई देता है, जिसके लिए वो सोचता है कि दूसरा पुरुषार्थ करके हम उसको प्राप्त करेंगे, भले ही तन्निष्ठ है, तो फिर तो प्रतिबंध हो जाएगा। इसी को कहते हैं तथापि पुरुषांतर अपेक्षात प्रतिबंधात कथम ये तो ब्राह्मणी स्थानम से तुम पर, तो केवल ब्रह्म में उसका अवस्थान कैसे होगा? तो तत्परायणाश्च यानी यथोक्तानाम अधिकारिणाम परम पुरुषार्थस्य उक्त ब्रह्म अनतिरिक्तान न अनतिरेकात है, ठीक है, कोई भी बात है, उक्त ब्रह्म अनतिरेकात न अन्यत्रा शक्ति इति तात्पर्यार्थवा। उसकी आसक्ति कहीं भी ब्रह्मातिरिक्त जो है परम पुरुषार्थस्य उक्त ब्रह्म अनतिरेकात है ना, न अन्यत्र आसक्ति ही। ये जो अधिकारी हैं उनका जो परम पुरुषार्थ का जो कहा गया जो है परम ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त कहीं भी आसक्ति नहीं है कि अब हम दूसरा पुरुषार्थ करके तब प्राप्त करेंगे कुछ, ऐसा नहीं, वही सब कुछ है। किसी को कह दिया कि केवल, भाष्य में देखे केवल आत्मरत यह इत्यादि, थोड़ी टीका और देखिए, ननु यथोक्त विशेषण अवताम वर्तमान देह पाते हंतर परिग्रह व्यग्रतया कुतो यथोक्त ब्राह्मण अवस्थान आस्था तुम शक्यते तत्रा। कहते भाई देखो यथोक्त जो विशेषण वाले जो हैं, कौन विशेषण वाले? तद बुद्धिस्त तदात्मान तन्निष्ठा तत् परायणा। अब वो भी तो शरीर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तो वर्तमान देह का जब पात आएगा तब अब उनको उस समय तो बड़ी भारी पीड़ा होती है और देहांतर की चिंता होती है कि हमको अब कहाँ उनकी गति होगी। तो देहांतर जो है परिग्रह के व्यग्र में कुतो यथोक्ते ब्राह्मण अवस्थानम, तो ब्रह्म में अवस्थान उनका कैसे बनेगा मृत्यु के समय? इसके लिए कहते हैं कि एषाम ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम, जिनका ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश हो गया है ते गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम, उनका जन्म होने ही नहीं है, वो पुनरावृत्ति को प्राप्त ही नहीं हो सकते हैं। अपुनर्देह संबंधम, फिर उनका किसी शरीर के साथ संबंध बनेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान निर्धूत कलमशाह यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो नाशितः कलमशः पापादि संसार कारण दोषो ये साफ, क्योंकि यथोक्त ज्ञान के द्वारा नाश हो गया है कलमश माने पापादि जो संसार का कारण दोष जिनका, ते ज्ञान निर्धूत कलमशाह यतया, वो ज्ञान निर्धूत कलमश जो यति हैं उनका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, तो अगले जन्म के विषय में चिंता क्या आएगी, उसके चित्त में नहीं आएगी। थोड़ी सी टीका देखिए कि सति संसार कारणी दुरितादौ संसार प्रसरस्य दुर्वारत्वात् न अपुनरावृत्ति सिद्धि इत्यासंख्याः। कते भरे इस जन्म में बड़ा भारी पुरुषार्थ कर लिया उसने, पर जब तक संसार का कारण क्या है? धर्माधर्म। संसार का कारण धर्माधर्म है, और धर्माधर्म जब तक उसके उसके पास है तब तक संसार प्रसर से दुर्वारत्व, तब तक तो उसका जन्म जरूर होगा। धर्माधर्म यदि उसके पास है तो बीज है तो वृक्ष होगा ही, तो वो ज्ञानी के पास भी उसने जो कर्म किया है वो धर्माधर्म तो उसके पास है, तो ज्ञान तो उसका जो है जन्म हो जाएगा। कहते जन्म नहीं हो सकता उसका, क्योंकि ज्ञान निर्धूत कलमशा वो धर्माधर्म को ज्ञान के द्वारा भस्म कर दिया है, उसका ज्ञान जो है वह संचित कर्म को भस्म कर देता है और क्रियमाण को भी भस्म कर देता है, तो जो है वह प्रारब्ध भोग से क्षय हो जाता है, तो इस प्रकार उसका कर्म शेष ही नहीं रहेगा। जब कर्म ही शेष नहीं रहेगा तो उसके शरीर की उत्पत्ति कहाँ से होगी? बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष कहाँ से होगा? इसी को कहा कि दुर्वारत्वात् न पुनरावृत्ति सिद्धि इत्यासंख्या, कह दिया कि ज्ञान निर्धूत ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम ते गच्छन्ति एवं विधा अपुनरावृत्तिम अपुनर्देह संबंधम ज्ञान निर्धूत कलमशा यथोक्तेन ज्ञानेन निर्धूतो नाशितः कलमशः पापादि संसार कारण दोषो येषां ते ज्ञान निर्धूत कलमशा। अब यतः क्यों कह दिया यहाँ पर? उक्त विशेषण संपत्त्या दर्शित फलशालित्वम आश्रमांतरेषु असंभवा इति मन्वानो विशिनष्टि। कहते देखो सन्यास लेने की क्यों अपेक्षा होती है? कहते दूसरे जगह इस प्रकार का अभ्यास जो है ये संपत्ति बनती नहीं, दूसरे जगह ये संपत्ति बनती ही नहीं। क्यों क्यों नहीं बनती है? अब गृहस्थ में कोई है तब कोई मरा तो रोने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कोई संबंधी मर गया, मान लो किसी का मुख्य संबंधी मर गया, जवाई मर गया, कुछ मर गया, तो रोने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कहीं से टेलीग्राम आ गया तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कोई जन्म हुआ तो उत्सव में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो वहां अंदर से न चाहने पर भी वह व्यवहार अनिवार्य करना पड़ता है। एक ही नहीं बहुत झूठ बोलना पड़ता गृहस्थ। 10 लोग बाहर बैठे हैं जो है वह दरवाजे पर, अब भोजन का समय हो गया, उनको वहां से हटाना है तो क्या कहेगा? चलिए भोजन तैयार है। वो हटाना है पर क्या कहेगा? चलिए भोजन तैयार है। वो लोग भी समझ जाएंगे भोजन का समय हो गया, चला जाना चाहिए। वो कहते नहीं नहीं पेट भरा है। कोई साधु पहुंच गया तो उसको कहना तो है मेरा मकान है, पर क्या कहेगा? आपका मकान है। साधु कहे निकलो इसमें से तो तैयार है, तैयारी नहीं है, कहेगा आपका बच्चा है। हमारा बच्चा है तो हम ले जाते साधु बनाएंगे इसको, तो तुम तैयार हो इसके लिए? तो ऐसी वो गृहस्थ में तमाम प्रकार की इस प्रकार के व्यवहार आ जाते हैं, कभी लड़की का, कभी लड़के का, कभी संबंधी का, कभी उस संबंधी का, वो व्यवहार एक न एक पड़ते ही रहता है। कभी कोई संबंधी का चोरी हो गई, कहीं किसी को मार दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो कुछ न कुछ पड़ते रहता है, तो उसको चित्त को उधर देना पड़ता है। अब जब संन्यास ले लिया तो अब जो है वो अब बहुरंग छूट गया, अब कभी मरे कोई कहे जिए। एक माता कल हमसे झगड़ा करती थी कि आप साधु को तो कोई कर्मकांडे नहीं करते हैं, 10 गात्रे नहीं करते, यहाँ तो फेंक करके तुरंत जलेबी खा लेते हैं। हमने कहा कि यही तो अंतर है, साधु गृहस्थ भी यही तो अंतर है। तुम लोगों का काम है, अपने लोगों का तो कोई व्यवहार है नहीं, तो व्यवहार छोड़ दिया। हमें कहा कि वो शरीर को जो फेंकते उसको फेंकने के बाद स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है वो तो शरीर उसका शिव है, योगी का शरीर, उसको फेंकता स्नान करने की भी जरूरत नहीं, बिना स्नान किए ही जलेबी खाने को ही हजा नहीं। उत्तरकाशी में हमने देखा है ऐसा कुछ नहीं, उत्तरकाशी में बहुत ठंडी होती है। हम मान लो ठंडी के दिन में कोई महात्मा का शरीर छूट गया, एक महात्मा का शरीर छूट गया, और महात्मा ने हमसे करके रखा था कि जब हमारे शरीर को यहाँ ले जाना मणिकर्णिका में और वहां छोड़ना, और उसके बाद महात्माओं को जलेबी खिलाना, उसका पैसा जमा करके दिया था, तो अब वहां पर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जो है वो तुरंत जलेबी तैयार है, अब उतनी ठंडी में कौन स्नान करता है? जलेबी खा लिया, जलेबी खा लिया तो क्या बिगड़ा उसका? ये कर्मकांड जो है गृहस्थ में कर्मकांड है। अब जब शिखा सूत्र उसने छोड़ दिया तो उसका कर्मकांड तो कोई साथ में रहा नहीं। तो कहते इसलिए क्या है कि यहाँ अभ्यास, वहां पर क्या अभ्यास है? देखो जलेबी खाते समय फेंकते समय भी समझता है कि मैं चेतन हूँ, ऐसा तो कोई संबंध ही नहीं है कि वो शुद्ध है। नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। तो कल हमको कहने के आपके महात्मा लोग कोई कुछ कर्म कर, कोई इनका विचार ही नहीं है, न खाने में विचार है, न उठने में विचार है, न हमने कहा कि विचार विचार तुम अपने घर में रख, महात्मा लोगों के यहाँ विचार विचार नहीं, ये इसका विचार है कि एक चेतन ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं है, यही विचार है। ये महात्मा तो निरंतर विचार करता है कि एक चैतन्य है, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको कर्म कहाँ से लग गया, उसको कहाँ अशुद्धि लग गई, उसको कुछ भी अशुद्धि अशुद्धि नहीं करती है। इसलिए यहाँ पर वो प्रायण इत्यादि लोक व्यवहार है, ये कोई साधु का भीत नहीं है, ये भंडारा भी साधु का भीत नहीं, ये सब लोक व्यवहार है। गृहस्थी लोग का संबंध रहता तो करते है, अब साधु तो पैसे नहीं रखेगी क्या करेगा? साधु कुटी नहीं बना, सन्यासी को कुटी बनाने का थोड़ो विधान है, मुख्य सन्यासी का कुटी बनाने का कोई विधान नहीं है, आश्रम बनाने का कोई विधान नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई कर्मकांड नहीं है। उसी को तकाकुक्त विशेषण संपत्तिया दर्शित फलशालित्वम आश्रमांतरेषु असंभवात्। ये जो तद्बुद्ध या तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा, ये जो विशेषण दिया ये गृहस्थ में कैसे बनेगा? हाँ तो उसको 10 प्रकार का फंदा है, ये तो सन्यास में ही बन सकते हैं। तद्बुद्धयस्तास्मान तन्निष्ठा तत्परायणा, इसलिए की संपत्त्या दर्शित फलशालित्वम आश्रमांतरेषु असंभव असंभावितम। दूसरे आश्रम में इस प्रकार का जो है निष्ठा बनाना बहुत कठिन है। इति मन्वानो विष्णष्टि, ऐसा मानते हुए कह दिया भाष्यकार भगवान यते इत्यर्थ, वो यति तभी है निष्ठा बना सकता है। जो भाष्य में यतया है उसके ऊपर टीका कार्य लिखे, यतया क्यों कहा भाष्यकार भगवान ने, यतया यहाँ कहने की क्या जरूरत थी, मूल में तो यतया है नहीं। कहा यतया इसलिए कह दिया कि तद उद्देश्य निष्ठा परायणा, ये विशेषण यति में ही बन सकता है वास्तव में, दूसरे जगह इस प्रकार का विशेषण बनाना असंभव के समान है, इसीलिए भाष्यकार भगवान ने यतया कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, तो वो शरीर जब तक रहेगा तब तक उसके क्या हो गए, जीवन मुक्त अवस्था हो। जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में यही आता है कि जीवन मुक्त अवस्था यह है कि शरीर रहते ही मुक्त है, और विदेह मुक्त में शरीर रहता है तब तक उसकी दृष्टि कैसे रहती है। व्यवहार में जब रहता है तो उसको जगत दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, और जगत यदि नहीं दिखाई देता व्यवहार कैसे करे, तो उसको जगत दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, जीवन मुक्त कैसा। तो जीवन मुक्त का जो स्वभाव है उसका वर्णन शास्त्र में केवल इसलिए किया जाता है, दिखाई देता है जीवन मुक्त कैसा। तो जीवन मुक्त का जो स्वभाव है उसका वर्णन शास्त्र में केवल इसलिए किया जाता है कि साधक के लिए वही साधन होता है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि जीवन मुक्त का जो स्वभाव होता है वही साधक का साधन बनता है। जीवन मुक्त में वो साधन रूप में नहीं रहता है, वो स्वभाव रूप, पर साधक उसी का अभ्यास करेगा, साधक उसमें अभ्यास करेगा। जैसे मान लीजिए सत्य किसी का स्वभाव है और सत्य का जो साधक है वो अभ्यास करेगा, वो अभ्यास जन्य होगा, उसका स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक में कोई प्रयास नहीं, प्रयास जन्य नहीं होता है। भिन्न भिन्न स्वभाव हम नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते कि हम उनके अंदर को नहीं जानते, हम बाहर देखते हैं ना, बाहर से कभी भी स्वभाव का पता नहीं लगेगा। एक ही काम कोई व्यक्ति कर रहा है पर किस दृष्टि से कर रहा है ये आप नहीं समझ सकते। तो साधक के लिए वो नहीं, शास्त्र में जैसा जीवन मुक्त का स्वभाव वर्णित है उसका अभ्यास साधक करता है। शास्त्र में जीवन मुक्त का स्वभाव, शास्त्र तो सर्वज्ञ है नहीं, शास्त्र में जीवन मुक्त का जो स्वभाव जो है वर्णन है उसका अभ्यास कौन करेगा, साधक करेगा। पर किसी जीवन मुक्त को देख करके आप उसका स्वभाव नहीं समझ सकते, शास्त्र समझ सकता है, क्योंकि जब तक उसकी दृष्टि नहीं समझेंगे आप तब तक कैसे समझेंगे। चाहे खराब स्वभाव हो चाहे वो अच्छा स्वभाव, समझना बहुत कठिन है, अंदर की बात समझना बहुत कठिन है, अंदर की बात समझना बहुत कठिन है। एक महाराष्ट्र में स्थान है, उसके पास जो है एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति का बहुत बड़ी खेती थी, तो लड़का नहीं था, उसने क्या किया कि जो है वह गोद ले लिया, फिर गोद वाले को भी निकाल दिया, पर कभी जीवन में कोई थोड़ा भी अन्न आश्रम में पहुंचाया हो या ऐसा कुछ हो ऐसा कभी नहीं, प्रवृत्ति नहीं थी। और खेती इतनी कि सरकार ले गई, सरकार तो आधा खेत जो है कोलकाता में चला गया। अंत में क्या किया कि उसने एक खेत अपना दान कर दिया, खेत दान कर दिया। एक वहां पंडित जी थे, पंडित जी को जो है वह पंडित जी गए तो पंडित लोग तो पूछ लेते हैं, कहा कि ये सेठ जी ये बताओ कि ये तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया। अरे जीवन में एक चीज दान नहीं किया और ये तुम्हारे मन में दान करने। अरे कहा पंडित तुम नहीं समझ सकते उसको, हमारी बात को तुम नहीं समझ सकते। अरे कहा कि बताइए तो कुछ। कहा देखो वो हमारे बगल में जो है ना, उसने क्या किया है कि हमारे खेत की एक एकड़ भूमि जो है वह दबा दिया है और हम बहुत दिन से पीछे पड़े हैं, वो छोड़ता नहीं। अब हमने कर दिया मंदिर को दान। नहीं, दान पूरा खेत किया। पर क्यों किया पूरा खेत दान? 5 एकड़ का खेत दान कैसे कर दिया? कहा कि वो जो दबाया है ना तो वो अभी छोड़ता नहीं, अब वो मंदिर का खेत हो जाएगा। अब मंदिर की भूमि जब दबाएगा, मंदिर का खाएगा तो उसके कुल का नाश हो जाएगा। तुम पंडित नहीं जानते। तो देखो बाहर से तो दान दिख रहा है पर अंदर से आप नहीं समझ सकते कि वो दान के अंदर क्या है। तो खराब में भी अच्छा है, ये दोनों जगह अंदर की बात जो है। एक व्यक्ति सारे विश्व को अपना स्वरूप देख रहा है और एक व्यक्ति अंत ममता बना के रखा है कि हमारा आश्रम है, इसका है, ये हमारे शिष्य है, एक दूसरे का है। तो दोनों का व्यवहार एक कैसे हो सकता है? दोनों की सोच एक नहीं हो सकती। एक को कोई अपना और दूसरा दिखता ही नहीं, और उसकी जो सोच होगी तो उसकी सोच के विषय में दूसरे को तो अन्याय मालूम होगा, और वो भी क्या करे, वो सोच ही नहीं सकता। अब वो सोच ही नहीं सकता तो क्या करे, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं ऐसी है, ऐसी समझ ही नहीं उसके अंदर है, इस प्रकार के भेद की समझ ही नहीं उसके अंदर है। तब जो है अब उसके समीप वाले को अन्याय दिखेगा वो कि नहीं, कि देखो अपने वाला कुछ नहीं पूछता वो, और वो क्या करे, उसके अंदर ये भाव नहीं है। तो उसका व्यवहार जो है इस प्रकार का नहीं हो सकता है। तो बहुत जटिलता है, व्यवहार बहुत जटिल होता है। इसमें हम अनुभव करके ये बात बता रहे हैं, बहुत बात महाराज की खराब लगती थी उस समय। क्यों खराब लगती थी? कि महाराज का स्वभाव कोई भी आ गया, अब मान लीजिए कि वो जा रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी जाना, या जो है बॉम्बे जाना, या मान लीजिए उत्तर, अब जो भी आ गया कहे हाँ चलो, अब सब को कह दिए चलो, अब न उसका रिजर्वेशन है, न कुछ है, न पैसा है पास में है। अब वो तो जो है वो लोग अब जाके महाराज के कंपार्टमेंट में बैठ जाएंगे वो लोग। अब प्रबंधक क्या करेगा? प्रबंधक जो रहेगा उसके जेब में तो पैसा भी नहीं उनका टिकट कटाने के लिए, तो उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि देखो कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना। पर अब लगता है कि ऐसी बात नहीं है, वो क्या करे, उनकी दृष्टि ही है किसी को जो है अलग समझने की दृष्टि नहीं है व्यक्ति उस महापुरुष में। तो कैसे कहेगा कि जो है वो इसको कह दे के साथ में चले, इसको कह दे नहीं चले। कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्टेशन पर पहुंच जाओ और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए टिकट कटाने का पैसा नहीं, अब तैयार हो गए 20 लोग साथ में, अब महाराज से कहो कि महाराज जो है वह टिकट का जो है पैसा, अगर जहां तक है वहीं तक कटा ले। लेकिन ये है कि समय पर कोई न कोई व्यवस्था हो जाती थी, ये महापुरुष की विशेषता रहती है। लेकिन संकट तो पड़ जाता था, ये संकट जो है वो पड़ता था। लेकिन अब ये बात समझ में आती है कि